الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سورة هود کے مقصدی خبر بیان شوئے چې اول الله د عبادت مسله وا چې صرف الله لایق دی د عبادت او د بندګۍ. اذن مسله د الله د علم وا چې پار سبحان دی پویږي د ارسنه خبر دی ارشی له رزق ورکي زکه چې معلوم دی وتا دا مقصدونه بیان شو. پر سره مقصد د قیامت ذکر شو چې څنګه دا عقیده د مسلمان ده د الله رب العزت په حق کې چا لایق د عبادت ته هغه غیب دان دی دغسې دا هم عقیده د مسلمان چه قیامت حق ده مرگ نفس بیا جواندون شتا ده ذکر کرو. کمو خلقو چه ده دی عقایدو نه انکار کرو ده رستو آیاتو نه ده غید پار زورن ده او ده غید دنیا حال بیانی چه داس خلقو حال په دنیا کې وګوره چه غیب اللہ باندې اعتماد نشتا دا غی قیامت و ذهن کی نشتا دا غی دنیا حال وګوره چه قرآن بیانی او تو سوچ او فکر وکنو یقین و ذراشی چې دا الله کلام دی ډیر رښتینی دی چې څو یې نو هغه سې دی سپارخ پکې نشته. اول آیت کې حضور نه دا هغه خلق لا چې پیغمبر نه به تلوار کولا چې توې چې عذاب راځي عذاب راځي عذاب چا بند کړی دی د استهزاء وکول کنا دا مطلب نو چې دی معلومات کول چیرې کله عذاب چره بنشوي چې مونږه کوشش وکوم ولې دنیا کې دا څه ډیر سوزنه یې کنه چاول چلیږي ابیا پکې بریک راشي خلق تپوس کوي چې دی خو کوشش پکار اسد وځي نه پکې پابندي جوړ شو دا غیده مطلبو چه ما یحبسو نا ده توقی هم از خری کولی پیغمبر باوتا ده عذاب خبره کولا ده آخرت اوغی پا دین پویدو نا اوغی باوی چکنه دنیا کی عذاب یادی نا چرا نغی نو وی اغسشی بند کرده ده عذاب کنا ده توقی هم از خری لکه خلق سیاستیانو پورې ټوکی کوي څومره زمانه شو چې دی وی اسلام راولو اسلام راولو اسلام راولو خلق وی چې هغه اسلام را نغې چې دا ولي مخی تاسو مشکلات پیدا شوی دی لاری بندی ولی رانوی دا اصل کې غی پور استهزائی دا غصیدی و پیغمبر پورن ٹوکی کولی اللہ آغی لزورن ذکر کئی ولین اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودت ولئن کل جراشی قرآن کی دیکھ اشاری سوگنتا چل اللہ رب العزت دا خبر کئی او سوگن پا طریقہ باندی کئی چی دیکھ گوار شک نشتا زبدی باندی سوگن کوم پس باندی جرست کومنگ دین عذاب الى امت معدودت تر یو نیٹی معلوم پوری یا دنیا عذابو چی دیار رسکالا خو پیغمبر پاک پا مکہ پر تیر کلو عذاب نو بیا مدینی تر آگے نو حلتو ہم دیر وقت دی وزکوی چی اغا عذاب بکل رازی اغا اللہ روز تکڑیو یو خاص نیٹی تا چی دا بدر روز و بدر پر روز باندی واقعا شکن خوا دی و تلوار کولنو زکوی چی دا چا بن کڑی چا بن کڑی او کمرات تینا عذاب دا قیامت شی نا خمخ کنشی رات لے او اللہ وعدہ کړی دا چې عذاب با قیامت کې ورکوم دا دنیا دا عذاب ځای نه دی دا خدا امتحان ځای دی مزګه دی به وی چې عذاب چا بن کړی چې مونږ یری او عذاب نشته نشته کروست کومږه د دینه عذاب تر یو نیټه معلومه پورې لا امت معدودتن امت لفظ قرآن کی سلور مانو سر راغلے فمانا جماعت سر چه ده خلق و گنا جوڑ شی جماعت جوڑ شی اغیت امت ویلے سورہ قصص کے موسیٰ علیہ السلام پا بیان کے رازی چه اغد مصر نلال مدین تا مال تک په مصیبت پیښ شو ولی ولما وردما امدینا وجد علی امته من الناس یسقون کله چې مدین ته ورسید نو ویلی د یو جماعت خلقو چې خپل ساروی وبکول امته جماعتو کن راج مشیو امت پا مانا دا دین سر رازی کاغا دین حقیو که دین باطلی نوچه حق دین دا پار استعمالی گی نوچه سورت انبیاء کی امراغلے سور مومنون کی امراغلے واللسمکیم واتلسمکیم انبیاء او ذکر او کو کنور پسی وی ان هذه امتکم امه واحده د انبیاء چې ذکر شو نه خلقو داستا سو دین دې یو دین دې نو لس ندی شل ندی امه واحده یو دین دې د ټولو انبیاء هغه دا چې وانا ربکم فعبدون بس چیغا توحیدو دستاسو ربی نظماء عبادت کرائے دغسی انبیاء کے و مومنون دوارو کی دقا الفاظ دی او دا دین باطل اسور زخرف کے راغلے باطل پرستو حال الله بیانی چې ګور دی په جواب کې وی ان وجدنا بانا علی امتن وان علی اثارهم مهتدون مونږ خپل مشران مونږ دی په یو دین باندې مونږ به داغي په قدم باندې قدم دوم دزل راضی کړي دا غ دین باطل اخواغي وتا امت ویل دین ته ځکه امت ویل دي چې دین باندې خلق راجمای کنا کغه حق یم او ک باطل یم ځکه غي دین ته امت وی دا دویم معنا او دریم معنا امت اغه شخص ته وی چې د خلقو پېښوای خلقو ورپسې رواني تابعداري کیږي کا پیغمبري قبلي لکه سوره نحل اخر کې براشي چې ان ابراهيم كان امتن قانتا لله حنيفا ابراهيم عليه السلام امته مقتداو پیشواو سمر مخلوق ورپسی روان او سلورم معنی مودا زمانی طویلی شیر سمر چی لکه دلتا چی استعمال شوی او لکه سورت یوسف کی چی براش ناغ سلی ارشیو یوسف علیہ السلام ورتویلو چې زمازی کرو که ده خپل بادشاہ سران ده غیر شو چې کله بیا ضرورت پیخ شو خوبولی دی شو نقال اللذی نجا منو ما ودکر بعد امت اوی غسلی چه اغا خلاسی من دیو باقی دو مرگرو کی او یادی اکل خپست دیری مدینه نو مودی تویلی شکار سمری ستاین پاکی نشتا دے چی بازو ویلی چی امت مودی تذکوی چی دے مطلبی چی امت ختم شنو بل امت را گئی ناو زکا سی نا دا چی یوسف علیہ السلام خودم را نو پاتا شو چی پا جیل کی چی امت ختم شنو بس مودی تویلی شیر سمری چی دلته کوم هغه معنا ده کچری مونږه رستو کو د دین عذاب تر یوم دی معلومه پوری لا یقولن خام خوای دا کافرن ما یحبسو دا عذاب سشي بند کړي وي چې لور شو ور پسې چې غواري وکو دا ټوکا مسخره واه ما یحبسو کدي سره دا قیامت غم وی او دی پزل که دا خدای یا روی نو دا بیوی و نی مانا کندی تنمان لوی خوا سشی بن که دا عذاب اللہ جواب کئی چه تا تلوار مکو کنو تلوار سلک ہے زکا چه راشی کنا ابیان واپس که دو نده پیس وجی سر آغستان نوابس کی علا خبردار یوم یاتیهم باغرد باندی چرا شدیت عذاب لیسا مصروفا عنهم نبی بیا علول شوید دینا اگر نبیا پا منتو نو کی گی نبا درخواستو نو کی گی نبا رشوتو نو کی گی نو دا چا زور او طاقت شته دی چې واپس یې کی الله باندې دا چا زور نه چلیږي لیس مصروفا عنهم نبی اړو لشوې د دینه وحاق بهم ما كانوا بي استازئون او نازل بشي په دې باندې عذاب ګور دې کې استازئون یې وي امخ کې غداری حال چې قران ذکر کړی دی نو هغه د تلوار خبره کړی دا چې وی ما يحبسو سمانا ولی ناراضی تلوار کول کنه نو چې هغه ته وګوري نو عقل داوی چې تته مکه داسې راغلی وي چې ما کانو به استاجلون هغه عذاب چې دیو په تلوار کوله وی استهزئون یولی وی ده معنا وکړه کنه چې د ما يحبسه معنا صدا استهزاء ټوکی او نه دا خبره چې کنه دی یاره تپوس کو معلومات یې کول کنه چې کلار کې چته سو مشکلات پیښ شوي چې لړ شو او تپوس یې وکړو نه چونکه دې مطلب په دې سره ټوکا او نزدکا تتمه کې قران خبره واضحه کړه چې ما کانو بي استاد یوند در دې استهزاء واخا دا یو مقام ذکر شو انکار د دې د قیامت نه اور بسې ذکر کې د دې ناشکر انسان حال د دنیا د دې بدبخت انسان او څنګه چې قران بیان کړی دی کنه چې د قران نه اپل شي اپما شربانه نظر واچي نو بالکل 100% هو به هو قران سویلی اقصب وی ښه دا د قران اعجاز دی او دا د قران د دلیل دی د دې خبرې چې دا د الله کتاب دی دا د ځان نه چانه دی جوړ کړي ذکر خبره دلیل په دې باندې چې دا الله خبره ده د بل چانه ده نو دو حالتې په دنیا کې انسان باندې راضي کله خوشحالي راشي او مصیبتونه لري شي کله مصیبتونه راشي او خوشحالي ختم شي بس دا حال له انسان پکې روان دی ښا انسان په دې دوه حالتونو کې روان دی کله داسې چې هغه حالت بدل شي نو سختی راشي مصیبت راشي نیستی راشي ناچاری راشي او کله داسې چې الله انقلاب راولي نو د انسان هغه خواري او سختی او ناچاری بدل کی نو خوشحالی راولی فراخی راولی ارسو ډیر شي دیتا دا اللہ امتحان دو قسمہ بن نعم ون نقم اللہ رب العزت وی چی کم انسان ناشکر دے جاہل دے ادا وحال گو را اگر په نعمتونو کې شاکر نشو شکر ادا نکړم او په مصیبتونو کې صابر نشو صبر ونکړم دا حال ده ولئن ازقنا الانسان منا رحمتا دا بیا قران په لهجه د سوګن کې بیانې چې دا خبره ګوره ډیره یقیني ده الله ویژه په سوګن کولو ته تیارې منو لام توتیه ده ده پار ده قسم کچری مونگا اسکو ده انسان تا ده خپل طرفنا رحمت دنیا کې ولا خوشحالی ورکو صحت ورکو مال دولت اولاد ورکو ار قسم فراخی ار سمر وقت چی سمنا زانا آمنو او بیا ته نو واخلو څورګه چې دې سوي کنه په خوشاله کې او په نعمتونو کې او په رحمتونو کې خود سونکړو بس عیش معاش هغه کې وسونکړو بلې اورګه اخلمې ته نه چې بیا خل چنګ کړی تک ماشوم نه چې دلاسونه مم واخلی کنا بس مره چیغی سوری جوڑی کی اللہ انسان سره دغه سکار کئی خوا امتحان دیتوئی کنا ثم نزعنا منه بیا واخلو مونږ دنا دغه رحمت د امتحان د پاره انه ليئوس كفور. نو دا انسان نو امید شي د الله د رحمت نه به دا تمنی چې بیا به راکی بیا به راکی دا خزانه ډکی دي او ناشکر شي هغه مخکې نعمتونو باندې چې ورکړي وو. نو نه په نعمتونو کې شکر ادا کو کفور دې کنه کفور جی سیب دې نه په نعمتونو کې شکر ادا کو او نه په مصیبتونو کې صبر وکاو بلکې نا امیدی وکړم. دا حال دې انسان ابتلاء راولی الله بن نقم په مصیبتونو سره دې انسان حال بیان دی. امام رازی د دې حکمت ذکر کوي چې دا ولې دې یئوس او کفور شو. وی ځکه چې دنیا پرست ذهن دا جوړ شوی دی چې کله انسان ته دنیا کې مال راځي دولت راځي خوشحالی حاصلېږي کنه فراخی راځي ارس ډیر شي دا وې د تندی کار دی بخت نصیب له وی لبدنو ښا تاسو نه اورئ دنیا کې وی نصیب له لبدنو بس نو چې حاصل شي وی خلقم وی غم وی چې ډیر نصیب دار دی ښا ډیر بخت اور دی خاورو تلا سواچینو اغسر شي نو کله چې نعمت ارسوم را حاصل شو نو چې داغه په ذهن کې د الله تصور نشته ده نو چې شکریا ادا کی د خپل نصیب شکریا ادا کی د خپل بخت ان شکریا ادا کی او خدای نه مانی داغه په ذهن کې خو تصور د الله نشته چې دا مال الله را کړی نه دا وی نصیبدار خلق شته کنه دنیا کې ناغذا که کفور ده شکریه ناده او چه ویخلی تینا نو یا اوس ولی شو زکا غوی بیاو می یا بخ بیداری گی یا نا دا خوی اتفاقی خبره و دا دنیا یا وار ده چرا شی بیاو یا وار رازی یا بنا رازی دا دا امام رازی دا راز خبری دی که نخواه غرب استدلال رازی دین بودی فخر رازی رازداری دین بودی دین خو په عقل نشي پیژندې کني بیا وخل خو امام رازی نه دین زده کاو خدا خو په عقل نه ده کنه خدا یو قسم مرحله وا د تویل شي ابتلاء بن نقم چلتنا فراخی او وسعت او خوشحالی واخلی سختی پیراولی راولی نو دې داسې دی چې اوس او کفور ته نه جوړ شو و دویم طرف بیانې ولین ازقنا او نعما بعد الضر امستهم الله وی کو سکو مونږ دتا نعمتونه پس داغی ضررون و مصیبتون و خوارون چی رسیدلی او دتا پا دنیا کی سمر خلق دادا سی دشماری ندی گو رخا و جی سوچ که اخپلو کلو تا او دا سی ما حول تنو یو بیادایی چی دا گو را پخوا دی راغ دلتا دی پاتلے کی بے داغا یخیو خانکو او چولی بے خرسولی او سی پلانی زی که سپیشل پمپ ده پلانی زی که داغا ده دا سنگا داوی بس لگو انه پیسه پیدا که نو رشکه واغستا اغی که ولی خدای گتا ورکن ورپسی رو روت دا سکن نو نعماء بعد ذراء نعمتون رالو مال راغې فراخی رااله پس داغې خواره او نستانه چې اجز د کلی نه دغه سره راغلی یو سپلی وا او بل نه په یو جوړه جامه کې راغلی بیا وی د خپل حال بیانې کنه مې خپل حال مو بیان او د خدای شکریا ده که سړی ته دومره پوه نه شوې او قران ازقنا ازقنا وې دې ته خیال کوي ښا ولی ذائقه ده کنه په دنیا بس مالی په دنیا بس دولت او څنګه دا ذائقه ده نو ذائقه سي چې مال ګي پورا ده کنه کوسه کومنګ دې انسان ته نعمتونه په دنیا کې خوشاله مالونه او دولتونه پس دا غي ضرر او مصیبت نه چرسه دلو د تا چی سینو او سو کو ته وی چې الحمدلله وایا د الله شکر ادا کوا د الله برخه پکې کوا په دې جزانو غریبانو باندې چې خوا کې سره وړي راوړي په گاون کې نو په دې باندې لکوټي رحم کوا ها لا یقولن دې ډیر په زور کې وای ها وای خامخه ډیر په زور سره وای ذهب السیئات عنی وی دا دیر اکڑی دی مالا مالی اتی مانانو سکڑی دی دا خماوی که تخپل حالوی که نا تو سخبروی زمان خواه چی پنی مشپا و ما خرگاڑی و تالو دخپووی نمی سر لا و سروی نمی خپول راغلی دا ذهب السيئات عني ځان استهزه کو زمانه لړی او تختې دي حضرت شیخ رحم الله بوی دی زیکي ذهب السيئات عني بحيلتي وتدبيري تا خو مار ډیره تجربه حاصل لا تا خو زو زمانه په چال پويګم او ګنده افار څوک نشي کولی وي ډیر ګران کارونه دي ښا ذهب السيئات عني لاله خواره او نسته زمانہ دا زما پډیر تدبیر سره او پډیر عقل منده سره او پډیر تجربه سره او مفسرین وی ذهب السيئات عني ببرکت الاولیاء ای په ما باندې چا منګول پرتا دا دا خو دې چا نظر په ما باندې دا ما چې دومره شکرانه ادا کړې دي انظرانی اډیوی مې بلیکړې جانډې مې دا د هغه برکت ته کنه ها ذهب السيئات عني دا بل قسم امتحان ها دې دې کې شکریا ولې نه ادا کړې ولی انو لفرح فخور نو دنه بل څه جوړ شو د انسان نا انو لفرح فخور دې مستی کوي په دغه خپل مال باندې او لوی کوي په خلقو دا ته جوړ شو فرح فخور ته جوړ شو مؤمن مسلمان ته جوړ نشو صحیح انسان ته نه جوړ نشو او کله تنه یو شی جوړ شي کله تی بل شی جوړ شي فرح فخور دلته مکه حکمت ته ها کچره دته دا عقیده وي چې دا مال الله را کړی دی په دې کې زما هیڅ قسم لا صدخل مداخلت نشته دی نو د بولی مستی کولان او د یقین دی چې دا بل څوک نشي کولی دا خو زما په دنیا کې کنه دا خو زه دې ځای ته راورسېدم په خپل ډیرو خدمتونو سره په خپل ډیرو شپورونو سره او په ډیرو خوارو سره او په منډو ترلو باندې کله یو پلا کله بل پلا تمه مې نه دا کړی وای کنه نو دې ځکه اوس مستی کوي ښا خدای خو په تصور کې نشته ها نو چې دا چا ځان ته خیالي خپل عقل ته خیالي او خپل تجربه ته خیالي او خپل مهنت او مشقت باندې نظری نا و خود مستی کوي دا بل څوک نشي کولای لپاره او چې خلق ته وګوري چې دی خو هغه سه له په دونه او دس کوي نغی پور بیا خان دی پیره کس دی تی جوڑ کلا اگه سی دی وی دی ریڑه دی وگنی ولی دی تا تی سو جوڑ کلا وی دا دیل نو فریحن پخپل مال دولت باندی مستی کول دی تی او فخورن خلق تسپک قتل اگی باندی زالوی گرل دا دواړه حالت د بدبخت انسان ذکر شو چې قران څنګه ویل دي نو ګوره کنه سپرخ پګشته څومره بشمار خلق دي د دې لپاره دی آیت لپاره دنیا کې یا اوس او کفور توبه دا د شماري نه بار دي فرح او فخور دا د شماري نه بار دي بل چې سړی اور په دې ډال بشرا والی امر دم شماری کوي کنا نو بیا ودا قران په معنا ډیر خپو شي توبه نو سوال پیدا شو چې دا ټول داسې دي کنا خپګه جوړ نشته والعصر ان الانسان لفی خسر دغه بیان کړو خسر والها ها ولي پکې نشته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا پاکشته کنا ناغدل ته بیان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر کسان الا الذين صبروا وعملوا الصالحات ها مگر کسان دا سندي چې هغه صبر کوي په وخت د مصیبت کې په نيسته کې په خواره کې په لوګه تند کې په ناچاره کې صبرو صبر کوي چې الله شته زمونږ د الله په ډیره باندې صبر ده شکر دې چې دا وچه خوراله حاصلېږي کنه ډیر خلق وي چې هغه ودام نمومي الوګه تندې او پتیریږي شکر دې چې دومره خود برګو دلان دیو کنه او ډیر خلق وي چې هغه دغه سپړ ډاګه پراته وي الا الذين صبروا دا زبګشت ده کنه صبر او تحمل دا د مؤمنانو شان ده ځکه امنو نوې صبرو یې وي ښا وجه دا چې بس دا بل چا کې نه موجودیږي نو ښا صبر چې پسې ګرځي نو بل چا کې بني مؤمنانو سره وډيري ادا بل چا سره نه ګوري ښا عامل الصالحات او عمل کې صالح وخد نعمتونو کې او د خوشحالو کې دا شکریا ده کنه عمل الصالحات سمانه شکریا ولې په دوم دو حالت راضی کله به سختی راضی مصیبت راضی نو صبر او کله خوشحالي او راحت راضی نو عمل الصالحات بیا به زمانځ په وخت کې بل زینوی نه جماعت کې وای دا د شاکر انسان د صابر انسان د تابعدار انسان عادت ته کنه اولایکا دا صفاتونه چې بیان شو چې صابرین دي او شاکرین دي اولایکا دا صفاتونه ول چې دی لهم مغفرتن د دینه که ګناونه شوی نو الله وی بخمبه او کنه لهم مخک کړي دي قبل چاله یې کني دی له خوشته ده کنه دې لپاره بخشش دی بخشش دی مغفرت النکره څنګه بخشش دی الله یو بس نور ته پوسې مکو هغه پته تا ته نشته راخه ته کنه کړه راول دی به حدا او به انتها بخشش واجرن کبیر او کوم اعمال یې چکړي نو دا غي بولال ډېر لوی اجر ورکړي پس دا دو قسمه قرآن مونگویلو سوره هود که دا خصوصیت ته چه تا تا با دو قسمه خلقی شل قسمه نگواری دو قسمه کتوه چه دا خو دیر شی دی دستا پا نیز بانده دیر دی دیر ندی با دو قسمه خلق دی خواه چې قران ذکر کړل یو قسم هغه چې نمونه او تواغستو یا اوس دې کفور دې فرح دې فخور دې دا یو قسم او بل قسم هغه دي چې صابرین دي او شاکرین دي دا دوه قسم دي اړ یو له خپل خپل جدا بدل ذکر کړه هغه دې پر عذابونو او دې پر اجرونو دي ثوابونو دي تو دا وی ذکر شوی سورت یوهود چې هغه دواړه بنیادی مسلې وي چې لایق د عبادت الله دې الله تعبد الا الله غیب دان صرف الله دې بل څوک په غیب نه پويږي نو علیم بذات الصدور او بیا د دې مسلې تابعدار هو او د دې مسلې منکرین یې ذکر کړو چې دا خلق دې مسلې نه جدایی راغلي ده نو آخر دعوانا